sahur, sahur, sahur. Kaum muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada, makhluk bumi, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, ayo.